بسم الله الرحمن الرحيم. وللدعوات تأثير بليغ وقد ينفيه أصحاب الضلال. وللدعوات dualar için, yani diri kimselerin yaptığı dualar için te'sirun beliğun, apaçık bir tesir vardır. İnsanların yaptığı duaların tesiri, etkisi vardır. Vagad yenfihi, bu tesiri nefyediyor, kabul etmiyor. Eshabul dalali, dalalet sahipleri, dalalet eshabı bunu ne yapmıyor, kabul etmiyor. الدعوات dualar bi fethateyni, iki fethayla. دعوات cem'u da've, da'venin cem'idir. Da'vetun, da'vetani, da'vat. Ne manasındadır? Bi ma'ne du'ai, dua manasında. Vel mana, mana şu. İnne li da'vatil muti'ine, itaatkar kullar. Bunların duaları, lillahi, Allah'a olan duaları için vardır. Te'firan beligan, apaçık bir tesir vardır. Nerede? Fi sarfil kazail muallaki. Kazai muallakı sarf etmekte. Yani kazai muallakın o değiştirilmesinde etkisi vardır. Ama dunel mubremi, mubrem kazada, yani değişmez olan kazada bir etkisi yoktur. Nereden anladık bunu? Li kavlihi teala, Cenab-ı Allah buyurmuş. Ud'uni estecib leküm. Üd'u, dua ediniz ni bana, estecib, icabet edeyim leküm size. Veli kavli aleyhisselam, yine peygamberimiz buyuruyor. La yeruddul kaza, kazayı reddetmez. İllet dua. Kazayı ancak dua reddeder. Değil mi? Kazayı muallakı yani. Duaya bağlanmış olan işler. Yani dua edersen inşallah olur dediğimiz kazayı muallak. Henüz hakkında kesin hüküm verilmemiş işle. Veya Cenab-ı Allah katında hüküm verilmiş ama senin duana nispetle hüküm verilmiş. Yani dua ederse şöyle olacak. Dua ederse böyle vereceğiz kulumuza diye Cenab-ı Allah hükmetmiş. Mübrem, mübrem değişmez yani, ona da yapacak bir şey yok. O bitmiş. Veli kavli aleyhissalatu vesselam, yine Peygamberimiz aleyhisselam buyurmuş. Eddu'a'u dua yenfe'u, fayda verir. Mimma nezele ve mimma nezele ve mimma lem yenzil. İnmiş ve inmemişten dolayı. Başa gelen gelme. Hepsine fayda verir. Ravahu el-Bezzar ve Tabarani ve Hakim. İmam Bezzar, İmam Tabarani, Hakim bu hadisi rivayet etti. Ve kâle, dedi Hakim, sahihul isnad. İsnadı sahihtir dedi. Tamam. Ve keda, aynı şekilde duaul ehyai, dirilerin duası, lil envati, ölülere yaptıkları dua, lehu, o dua içinde vardır, te'thirun, etkisi vardır, fi takfifi zunubi, günahların hafifletilmesinde. Daha nerede? Ve def'il azabi, azabın kaldırılmasında, ve raf'id derecati, derecelerin yükseltilmesinde. Derecelerin yükseltilmesi, azabın ortadan kaldırılması, günahların hafifletilmesinde dirilerin ölülere yaptığı duanın tesiri vardır. Cenab-ı Allah onların duasının bereketiyle ölülere azabı kaldırabilir, onların derecesini yükseltebilir, değil mi? Likavlihi Teala, Cenab-ı Allah buyurmuş. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Kendi günahın ve mümin ve müminelerin günahları için istiğfar. Efe innehu subhanehu, zira Cenab-ı Allah kadil hacati, hacetleri yerine getirendir. Ve dafi'ul beliyyati, belaları ortadan kaldırandır. Ve erade murad ettiği ennazımı, Nazım Hazretleri ne dedi? Ve gad yenfihi ashabul dalali, değil mi? Ashab-ı dalal diyor. Dalalet sahipleri. Kimdir bunlar? Bi kavlihi ashab-ı dalal. Ashab-ı dalal sözüyle murad etmiş kimi? El mu'tezilete. Mu'tezileyi murad etmiş ki hayfi halefu, zira onlar muhalefet ettiler. Nerede? Fi hâzil mes'eleti, bu mes'elede muhalefet ettiler. Kime? Ehlel hidayeti, hidayet ehline. Hidayet ehli ki kimdendir onlar? Min ehli sünneti vel cemaati. Ehl-i sünnet vel cemaatten hidayet eshabına onlar bu meselede muhalefet ettiler. Duanın bir tesiri yok diye söylediler. Peki kafirin duasını Cenab-ı Allah kafirin duasına icabet eder mi etmez mi meselesi var. Buna ne diyeceğiz? Ve emma icabetu da'vetil kafiri, kafirin duasına icabet edilme meselesi fefiha fefiha bil mesele, bu meselede vardır. Hilafun, ihtilaf vardır. Beyne meşayihil hanefiyeti, Hanefi uleması arasında ihtilaf vardır. Ve nakalehu, onu nakletti. Er-Ravyani fi kitabihi Bahril Mezhebi, Bahril Mezahibi, Bahrul Mezahib isimli kitabı, Mezhep Mezahib ikisi de var. Hani Şafii'ye, İmam Şafii'den naklediyor. Bunun böyle nakletti, yani kafirin duası. Nakletti. Ve nefa ve nefiyetti el isticabete fi. Yani fi dual kafir. Kafirin duasına icabet edilmesini nefyetti. Kafirin duası kabul olmaz. Ve ma dua'ul kafirine illa fi dalal. Boş. Şafii'den nakletti de ve nefa nefyetti el isticabete fihi. Onun hakkında, yani kafir hakkında cevap verilmesini nefyetti. Ve bu görüş el-menkulu, nakledilmiş olan görüştür. Anil cumhuri, cumhurdan nakledilen görüş de budur. Alâ mâ zekerehu fî şerhil akâid, şer-i akâid'de de Saadettin Taftazani'nin zikrettiği üzere. Ve keenne evet. Ve kâne müstedelluhum, kâne olacak o. Ve kâne müstedelluhum, onların dayanakları bu hususta ma nekalehu el-Begavi, İmam Begavi'nin naklettiği görüş. Yani burada kafirin duasına cevap verilmeyecek, icabet edilmeyecek diye cumhur naklediyor. İmam Şafii'den de nakil var. Peki buradaki dayanak nedir? Ve kâne müstedelluhum, onların delili, müstenedühüm, yani onların senedi, delili ma nekalehu el-Begavi, İmam Begavi'nin naklettiğidir. Nerede nakletmiş İmam Begavi? Fi maalit tenzil, Maalut Tenzil isimli tefsirinde naklettiğidir. Kimden naklediyor? Hani Dahhaki, İmam Dahhak'tan. Nerede? Fi tefsiri kavlihi Teala, Cenab-ı Allah'ın şu ayetini tefsir etmekte. Ve ma du'a'ul kafirine illa fi dalal, kafirlerin yalvarıp yakarması ancak boştadır. Boşadır. Bunu naklederken demiş ki kafirlerin duasına icabet edilmeyecek. Yani ulemanın dayanağı bu. Ve emmel muhakkikun, ama muhakkik ulemaya gelince, tahkik ehli, inceden inceye araştırma yapan alimlerin görüşüne gelince, fe'ala enne hâzâ, şu görüş üzerine ki fil ukba, bu ukbadadır, ahirettedir. Yani ve ma duâul kâfine illâ fîn, dünyada değil, ukbada, ahirettedir. Yani ahirette onların yalvarıp yakarması boşladır. Dünyada değil. Ve emma fid dünya, dünyaya gelince fakat yakbelu, bazen kabul eder Allahu Allah dua el kafirine, kafirlerin duasını da Cenab-ı Allah kabul eder dünyada. Liennehu teala, çünkü Cenab-ı Allah hine kâle iblise, hine kâle iblisu, iblis dediği vakit Rabbi enzırni ila yevmi yub'asun, Rabbi, Rabbim, enzır, mühlet ver nibana ila yevmi yub'asûn, insanların diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dediğinde kâle, Cenab-ı Allah buyurdu ki inneke minel munzarîn, sen kendisine mühlet verilmiş kimselerden. Nereye kadar ama? İlâ yevmil vaktil ma'lûmi. Ma'lum belirli bir vaktin gününe kadar. Belirli bir vakte kadar sana mühlet verilmiş. Fe'ecabe cevap verdi yani. Kabul etti Cenab-ı Allah. Duaehu iblisin duasını fil cümle. Az da olsa burada duasını kabul etmedi mi? Yani tam onun istediğini vermedi. O dedi ki insanlar diriltildiği güne kadar ama Cenab-ı Allah yani belirli bir güne kadar sen mühlet verilmişsin dedi. Veli kavli aleyhisselam yine peygamberimiz buyurmuş. Bak bunu da delil olarak getiriyoruz. Kafirlerin dünyada duası kabul olabilir. Ukbada duaları kabul olmayacak ahirette. İkinci bir delil de hadis-i şerif var. İttaku davetel mazlum. Evet. İttaku korkun, sakının. Davetel mazlumi. Mazlumun zulme uğramış kişinin duasından korkun. Ve inkâne kâfiren. Yani kâfir olsa da. Velev kâne kâfiren demektir. Yani o mazlum kâfir olsa bile. Mazlum kâfir olsa bile. Mazlumun duasından sakının. Zulme uğramış kimsenin duasından sakının. Fe innehu. Çünkü o mazlum var ya. Leyse duneha, onun davetinin arasında yoktur, duasının arasında yoktur, hicabın perde yoktur. O direkt Allah'a ulaşır. Yani. Onun duasının duasıyla Allah arasında perde yoktur. Onun yaptığı dua, mazlumun yaptığı dua direkt Allah'a ulaşıyor. Rava rivayet etti bu hadisi kim? Ahmedu, İmam Ahmed. Daha kim rivayet etti? Ve gayruhu, Ahmed'in gayrisi rivayet etti. Kimden rivayet ediyorlar? An Enes'in, Enes'ten rivayet ediyorlar. Ne olarak rivayet etmişler? Merfu'an, merfu hadis olarak. Yani peygamberimize nispet edilmiş olarak Hazreti Enes radıyallahu teala anh'tan İmam Ahmed ve diğer hadis imamları bu hadisi ne yapmıştır? Rivayet etmişler. Ve dünyana hadisun vel heyula adimul kevni fesma' bicitidali. Dünyada tabi. Dünyada Cenab-ı Allah'ın kullarıdır. Cenab-ı Allah herkese istediğini veriyor Cenab-ı Allah imtihan olarak. Ama ahirette tabi. Ahirette yalvaracaklar. Orada hiçbir fayda yok. Ama hocam ayet ediyorsun. Dünyalık isteyen bir dünyalık görüp ahirette onu nasıl yapar? Yok. Dünyalık isteyen veririz diye. Tabii. Ayırmıyor. Evet. Çok güzel. Ve dünyana hadisun vel heyula adimul kevni fesma' bicitidani. Ve dünyana bizim şu dünyamız, yaşadığımız dünya hadisun, hadistir. Yani sonra da olmuştur. Hadistir. Muhdestir. Yaratılmıştır. Vel heyula, heyula da, heyula maddetül alem yani, alemin maddesi. Anasır Erbani, adimul kevn. Oluşu yoktu. Yani diyorlar ki madde kadim idi. Madde kadim, hayır madde kadim değil. Yokluktan Cenab-ı Allah yaratmıştır. Yani alemin maddesi de adimul kevndir. Varlığı yoktur. O da yoktu. Onu da Cenab-ı Allah yarattı yani. Tamam mı? Felsefecilerin dediği gibi öz vardı da o özden oldu. Hayır. Fesma' bictidali. Kendini vererek dinle. Fesma' duy söylediğimi. Duy. Bictidali. Yani böyle kendini vererek. Tamam mı? Anlamaya çalışarak. Ferahla, sevinçle. Böyle. İyi dinle yani. Söylediklerimi sana iyi dinle, iyi belle. Sevinçle, cedel haliyle yani. Ferah ve sürur ile anlattıklarımı ne yap? Anla. Ya. Bizim dünyamız bütün cüzleriyle hadistir. Allah'ın ihdasıyla, yaratmasıyla meydana gelmiştir. Ve heyula. Yani işte alemin maddesi ona heyula diyorlar. O heyula denen şey de heyula heyula. İşte o alemin maddesi felsefecilerin söylediği, işte maddetül alem, yani alemin maddesi, anasır-ı erba dedikleri şey, bu da yani alemin aslı, bu da adimul kev. Yani alemin aslı, Adem Aleyhisselam, Adem oğullarının maddesi, işte bunlar kadim değildir. Kadim diye söylüyorlar. Kadim diye hüküm veriyor felsefeciler. Maddeye ne diyor? Kadim. Değil mi? Kadim diyor. Hayır. Adimun fil kevni. Yani kainatta bunun hiçbir varlığı yoktur. Maddeyi de Cenab-ı Allah halk etmiştir, yaratmıştır yani. Tamam. Bütün madde de, yani insanın anasırı erbası da, insan da hadistir. Her şey, bütün alem cüzleriyle beraber, bütün cüzleriyle alem hadistir. Bir tek hadis olmayan Cenab-ı Allah'tır, kadim olan o. Anlaşıldı. El-heyyula, el-heyyula, iki türlü. Bi-fethil hay, hanun fethasıyla ve dammil yayı, yani el-müşeddede, şeddeli ya. El heyyula, heyyula diye. Fakat tuhafif, bazen ya takfif edilir. El heyyula. Tamam. Vel heyyula. Heyyula ne demek? Maddetül alem. Yani alem maddesi. Kemahına burada olduğu gibi. Ne demek heyyula? El kutnu, kutun, pamuk demek. Tamam. Ama tabi burada kutun manası değil yani pamuk. Evet, ve şebbehe şey, Nazım Hazretleri teşbih etti. El eva ile ilkleri. İlkler ne? Tînetel alem, yani alemin tînetini. Alemin maddesini neye benzetiyor? Bihi, ona benzetiyor. Pamuğa benzetti yani. Tamam. Anlaşıldı. Alemin maddesi demek. Tînet, tînetel alem ne demek? Maddetül alem, alemin maddesi yani. Alem. Ondan meydana geliyor. Hararet, murudet, rutubet, yubuset. Hararet, sıcaklık, murudet, soğukluk, rutubet, yaşlık, yubuset, kuruluk. İşte alem bu şeyle bir araya geldi mi, birbirine karıştı mı cisim oluyor. İşte alemin maddesi ateştir denmiş. İşte bu mürekkepler ne yapıyor? Ondan meydana geliyor yani. Niye bu düzenlemeleri? Çünkü nutfe bir tek insanda var. İnsan nutfeden geliyor. Yumurta da kuşlarda oluyor. Kuşlar yumurtadan çıkıyor. Evet de hüve o heyula nedir? Fıstılahihim. O ulemanın ıstılahında, yani ulema-i kiramın İstilahında, yani terminolojisinde, mevsufun bima yasifu bihi ehlü tevhidi Allah'a subhanehu ve teala. Mevsufun vasıflanmıştır. Neyle? Bima o şeyle ki yasifu bihi, onunla vasfediyor ehlü tevhid. Tevhid ehli vasfediyor. Kimi? Allah'a subhanehu. Allah'a subhanehu hazretlerini tevhid ehlinin vasıflandırdığıyla mevsuf olandır. Heyyula'yı ilah kabul ediyor felsefeciler. Öyle değil mi? Felsefeciler ne kabul ediyor heyyula'yı? Maddetül alem, alemin maddesi. Onlara göre madde nedir? Alemin maddesi kadim. Dolayısıyla onların ıstılahında, yani o felsefecilerin ıstılahında, mevsufun, o heyyula mevsuftur. Neyle? Bima o şeyle, o vasıfla ki yasifu bihi, onunla vasfediyor ehlü tevhidi. Tevhid ehli onu vasf ediyor. Kimi? Allah. Allah'ı. Yani Allah'ı tevhid ehlinin vasf ettiği şeyle mevsuf olan şeydir. Mevcudun. Mevcut ennehu. Evet. Ne diye ennehu? Şöyle vasf ediyor ki ennehu. Ennehu o. Mevcudun bila kemiyetin ve keyfiyetin. Kemiyet, keyfiyet, nitelik ve niceliği olmaksızın mevcut olan şey. Niteliği ve niceliği olmadan mevcut olan şey ehl-i tevhide göre Allah'tır. İşte bunlar da heyyulayı, ıstılah Yani felsefeciler de Heyyula'yı öyle vasfediyorlar yani. Niteliği ve niceliği olmayan mevcut. Alem ondan meydana geldi diyor. Onlar demek ki Heyyula'yı ne gibi görüyor? Maddeyi ilah kabul ediyor yani. Maddeyi ilah kabul etmiş. Velem yakterim bir şeyün min simatil hudusi. Tamam. Ona hudus emarelerinden hiçbir şey de bitişmemiş. Sümme hallet bihi sıfatu. Ondan sonra ona sıfat hülül etmiş, girmiş. Ve ataradat bihil e'radu. Arazler ona geçmiş, hülül etmiş. Fe hadese minhul alemu. Alem de ondan hadis olmuş. Kedafil kamus. Kamus da böyle geçiyor. Yani felsefecilere göre Heyyula denen şey, bak, tevhid ehlinin Cenab-ı Allah vasıfladığı şey. Ne diyorlar Heyyula'ya? Kemmiyet ve keyfiyeti olmadan mevcut olan. Hudus emarelerinden hiçbir şey onda bulunmayan. Başka? Sıfatlar kendisine hulul etmiş. Arazler, yani kendi zatıyla kaim olmayan şeyler ona girmiş. Onda mahal bulmuş. Ve ondan ne meydana gelmiş o maddeden? Şu gördüğümüz kainat. Şu alem ne yapmış? Ondan meydana gelmiş. E ne oldu? Demek ki felsefeciler Heyyula'yı ne kabul ediyorlar? Bizim Allah'ı kabul ettiğimiz şekilde kabul ediyorlar. Ve gıyle denildi ki el Heyyula, Heyyula indel felasife, felsefecinin kadar ismun. O bir isimdir. Lima yuttehadu minhul eşya. Kendine eşyanın edinildiği şey. Yani madde. Kel haşap mesela. Kel haşabi odun. Ahşap. Yuttehadu minhul ondan edinilir, yapılır. Elbabu kapı. Şu kapının maddesi nedir? Odun. Vel hintati şeyi atfediyoruz. Kel haşabi vel hintati. Hinta buğday. Yuttehadu minha ondan edinir. Eddakiku un. Tamam mı? Ve turabi toprak. Toprak. Yuttehadu minhu el imara. Ondan da bina yapılıyor topraktan. Kum, çakıl. Binanın maddesi. Peki. Anlaşıldı bu. Vel ictidal. İctidal kelimesi. Dedi ya fesma' bictidali. Ferahla, sevinçle dinle söylediğim sözü. Bir zalil mu'cemeti. Noktalı zal ile bir mana el ferah. Ferah manasında. Vel hadithu. Hadis geçti orada. Hadis. Ve dünyana hadithun vel heyula adimul kevni fesma' bictidali. Bak, ve dünyana hadisun, bizim dünyamız hadistir, sonradan gelmiştir, meydana gelmiş. Vel heyula, heyula da adimul kevn. O dünyada kadim olan bir şey değildir, varlığı yoktur yani. O da Cenab-ı Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmiştir. Böyle felsefecilerin dediği gibi, alemin maddesi Allah'ın mevsuf olduğu sıfatlarla mevsuf falan değildir ehl-i sünnet. Yani İslam uleması böyle görüyor. Vel hadisu hadis fa'ilun fa'ildir bi ma'na el fa'ili. Fa'il manasıyla. Yani hadisun demektir. Hadisun. Vel adimu adim nedir? O bi ma'na el mef'uli. O mef'ul manasındadır. Ma'dum. Yani yoktur. Heyyula denen şey, Heyyula'yı kadim diyorlar. Heyyula kadim değildir. Yani ma'dumdur. O da yokluktur. Öyleyse şöyle. Alem nereden geliyor? Yokluktan geliyor yani. Hiç idik yani. Varlık değil idik. Cenab-ı Allah var etti. Vel muradu kastedilen minet dünya hüna. Burada dünyadan kastedilen nedir? El mahlukatü mahlukattır. Bi esriha bütünüyle. Bütün mahlukat. Min cevahiriha cevherlerinden ve e'radiha arazlerinden. Yani kendi zatıyla kaim olan, kendi zatıyla kaim olmayan bütün her şey. Cevherler ve arazler hepsi. Vel mana. Beytin manası şudur. Ennel avalime alimler, alemler. Ennel avalime alim, alemler. Alemun alemane avalim. Ve o alem nedir? Küllü ma sivallahi. Allah dışında olan bütün her şey. Bi zahiriha ve batıniha. Görüneni görünmeyeni. Hepsi. Hadisun, hadistir. Sonradan olmuştur. Neyle hadistir? Bi ihdâfillâhi subhânehu, Cenab-ı Allah'ın yaratmasıyla iyyâh. O alemleri yaratmasıyla alemler meydana gelmiştir. Daha neyle? Ve icadihâ, var etmesiyle. ve ibqaiha Allah'ın baki kılmasıyla. Neyle baki kılıyor? Bi imdadiha. Cenab-ı Allah mededil. Cenab-ı Allah medet ediyor, yardım ediyor. Cenab-ı Allah baki kılıyor. Cenab-ı Allah baki kılmasa şu alem hiçbir an sabit olamaz. Ve innel kavle, hüküm vermek neye? Bi kevnil heyula. Heyula'nın olduğuna, heyula neymiş? Ve ve aslül alemi, alemin aslı. Ve maddetü beni Adem, Adem oğlunun maddesi. Neyden? Minel anasırıl erbaati ve gayriha yani. Anasırı erba dediğimiz dört unsur ve bunların dışında. Tamam mı? Ne olursa olsun yani. Bunlara hüküm vermek. Ne diye hüküm vermek? Kadimen. Bunların kadim olduğuna hüküm vermek nedir? Adimun fil kevni. Kainatta madum olan şeydir. Yok. Yok hükmündedir. Böyle bir hüküm verilemez. Felsefecilerin dediği gibi heyula kadimdir denemez. Ey gayru mevcudin yani. Mevcut değil. Niye mevcut değil? İlleti nedir? Fe innel eşya, zira eşya varlık, külleha bütün varlıklar mahlukatun lillahi subhanehu, Cenab-ı Allah tarafından yaratılmıştır. Ve kânallahu, Allah-u Teala var idi. Yani ve sebetallah, Allah sabit idi. Ve lem yekün ma'ahu şey'ün, Allah'la beraber hiçbir şey yoktu. Yani madde falan filan. Heyula meyula yok kardeşim. Tamam, Allah var idi. Allah'la beraber hiçbir şey yok idi. Cenab-ı Allah sonra bu yokluktan varlık alemini ne yaptı? Halk etti, yarattı. Ve hâzâ işte bu huvel mezhebul hakku ellezî aleyhi cemî'u ehlil mileli min ehlil islami vel yahudi vel nasara ve gayrihim min etba'il enbiya aleyhimussalatu vesselam. Görüyor musun? Ve hâzâ işte bu söylediğimiz huvel mezhebul hak. Hak mezhep budur. Ellezî, o hak mezhep ki yani dünya ve bütün cüzleriyle hadis olması, her şeyin sonradan yaratılmış olması. Yani dünya ve dünyanın içindeki bütün her şeyin yokluktan geldiği görüşü nedir? Hak olan mezhep görüştür. Ellezî aleyhi cemî'u ehlil milel. Bütün din sahipleri de bu görüş üzerinedir. Kimden o din sahipleri? Min ehlil İslam, Müslümanlar, vel Yahudi, Yahudiler, vel Nasara, Hristiyanlar ve gayrihim. Ama kimden olan? Min etba'il enbiya'i, peygamberlere tabi olan Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar, hepsi diyorlar ki anasır-ı erba hadistir. Dünya bütün cüzleri beraber hadistir. Hepsi Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmiştir. Aleyhimussalatu vesselam, o peygamberlere salat ve selam. Peki. Ve innemâ hâlefehum. Bu din sahiplerine muhalefet etti. Kim muhalefet etti? El felâsifetü. Felsefeciler muhalefet etti. Onlar diyorlar ki semavat bütün maddeleriyle, bütün suretleriyle, bütün şekilleriyle kadimdir. Kadim diyorlar. Başka? Anasır-ı erba'a. Kadimdir diyorlar. Alemin aslı olan maddeler. Madde kadimdir. O da Dehriye mezhebi. Dehriye zamana iman etmiş. Bunlar da Heyula'nın kadim olduğunu söylüyorlar. Yani. Heyula kadimdir diyorlar. Diğer alemler hadistir. Allah. Tamam. Vel hukemâ'u, bir de hekimler. Hikmet sahibi göya, felsefeciler yani. Bilginler ki el mütekaddimun. Mütekaddimun. Geçmiş hekimler, feylesoflar. Bu din sahiplerine muhalefet ettiler. Öyle felsefeciler ve bilge kimseler ki el-kailune, bunlar söylüyorlar. Neyi söylüyorlar? Neye hüküm veriyorlar? Bir kıdemil alemi. Alemin kadim olduğuna hüküm veriyorlar. Değil mi? Fakat ecma'u. İcma ettiler. Bütün din sahipleri ala küfrihim, bunların kafir olduklarına ve küfrü men tebi'ahum, yani fakat ecma'u, oysa ulema ittifak etmiştir. Ala küfrihim, bu hukemanın, hukema dediği bunların içerisinde işte Müslüman olduğunu söyleyenler de var. Şeyler gibi daha bu İbn Sina. Fakat ecmu, icma ettiler fi küfrihim, ala küfrihim, bunların kafir olduklarını icma ettiler ve küfrimen tebi'ahum, onlara tabi olanların da kafir olduklarını, minel enami, mahlukattan, insanlardan bu filozoflara kim tabiyse, yani alemin kıdemini söyleyen filozof, tabi alemin kıdemini söylemeyene değil de alemin kadim olduğunu söyleyen filozoflara tabi olup da evet alem kadimdir diyen her bir kişinin kafir olduğuna ne yaptı? İcma ettiler. Fesma. Dinle. Dinle kardeşim. Hale kevnike, olduğun halde, mültebisen, beraber olduğun halde. Neyle beraber olduğun halde? Bis sururi, sevinçle. Ellezî, o sevinç ki yucibu, gerektirir en nura ala zuhurin nuri. Yucibu, gerektirir en nura. O ışığı gerektirecek. Ahirete ışık alacaksın. Ala zuhurin nuri, ışığın zahir olması üzerine ışığı gerektirir. Bu itikatta olursan ışık üzere olursun. İman ışığı seni ne yapacak? Cennete götürecek. Fe innehu, çünkü bu görüş yufidu, ifade ediyor ki ennallâhe kadirun, Cenab-ı Allah kadirdir. Ne üzerine kadirdir? Gücü yetendir. Alâ icâdil ma'dûmi, ma'dûm olan, varlık sahasında bulunmayanı var etmeye kadirdir. Daha ne üzerine kadirdir? Ve i'damil mevcudi. Mevcut, varlık aleminde bulunanı da yok etmeye Cenab-ı Allah nedir kardeşim? Kadirdir. Tamam mı?